internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.firm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat wysłuchał informacji wiceministra zdrowia w sprawie koronawirusa. Szef resortu edukacji przedstawił kuratorom oświaty instrukcje dla dyrektorów szkół w razie zagrożenia epidemiologicznego. Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. Nie ma w Polsce potwierdzonego przypadku koronawirusa, mówił w Senacie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przedstawiając najnowsze informacje w tej sprawie. W ramach wprowadzonych procedur m.in. osobom powracającym z Chin i z kierunku włoskiego na lotniskach w całej Polsce mierzona jest temperatura. Jest to pomiar, który prowadzi do tego, że wyłapujemy pasażerów, którzy mają podwyższoną temperaturę. Tacy pasażerowie są kierowani do punktów medycznych, gdzie są badani, jest przeprowadzany wywiad epidemiologiczny i tam zapada decyzja, czy pasażer jest kierowany do szpitala zakaźnego i przewożony, czy też będzie podlegał innym procedurom. Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas powiedział w Senacie, że polskie służby sanitarne są gotowe na przyjęcie osób zakażonych koronawirusem. Jak mówił, w walce z tą chorobą najważniejsze jest zachowanie spokoju oraz korzystanie z wiedzy krajów, w których ten groźny patogen już występuje. Tak naprawdę wszystko zależy od pojedynczego obywatela, który musi w tym przypadku zachować się rozważnie. Ta rozwaga to analiza swojego stanu zdrowia, to analiza zagrożenia. To odpowiedzialne zachowanie, takie, żeby nie zainfekować innych. To pozostanie w domu, to kwarantanna. Obecnie w Polsce 47 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem tej choroby. W sprawie potencjalnego zagrożenia koronawirusem szef resortu edukacji spotkał się z kuratorami oświaty. Dariusz Piątkowski przekazał szczegółowe instrukcje dla dyrektorów szkół. Gdyby było realne zagrożenie, że pojawiła się osoba chora na koronawirusa, dyrektor może w porozumieniu z sanepidem zawiesić zajęcia na przykład na jeden dzień, wezwać firmę, która doprowadzi do dezynfekcji szkoły, tak aby unieszkodliwić ewentualnie tego wirusa, gdyby rzeczywiście on tam się pojawiał. Na razie według wskazań sanepidu nie ma realnego zagrożenia koronawirusem, dodał minister edukacji. Tymczasem w Danii, Estonii oraz Izraelu potwierdzono dziś pierwsze przypadki zachorowań. Odnotowano także dwa kolejne przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jeden z pacjentów był wcześniej we Włoszech, drugi na Teneryfie. Sytuację na bieżąco śledzi Adam Dąbrowski. Zarażeni są pod opieką lekarzy w szpitalach w Liverpoolu i Londynie. Przechodnia w Buxton w środkowej Anglii, gdzie początkowo trafił jeden z pacjentów, została zamknięta. W sumie na wyspach stwierdzono 15 przypadków koronawirusa, a przebadano ponad 7 tysięcy ludzi. Kolejne przypadki nie są zaskoczeniem. Służby medyczne od dawna ostrzegały, że spodziewają się kolejnych zarażeń, szczególnie w większych miastach. Minister zdrowia Matt Hancock podkreślał jednak wczoraj w Izbie Gmin, że większość zarażonych jak dotąd nie miała poważniejszych problemów i wróciła już do domów. Eksperci oceniają, że u około 80% pacjentów objawy koronawirusa są łagodne. Tylko w przypadku 5% zagrożenie jest krytyczne. Na wyspach nie zanotowano ani jednego przypadku przejścia wirusa z człowieka na człowieka. A dziś na wyspach rusza kampania informacyjna. Zalecenia? Nie ma powodów do paniki. Trzeba często myć ręce i unikać kontaktu z ludźmi kichającymi czy kaszlącymi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Papież Franciszek nie pojawi się w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, gdzie miał uczestniczyć w liturgii pokutnej z udziałem rzymskiego duchowieństwa z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Jak poinformował rzecznik Watykanu Matteo Bruni, papież jest lekko niedysponowany i zdecydował się pozostać w domu Świętej Marty. Pozostałe spotkania Ojca Świętego mają się odbywać zgodnie z planem. Ogłoszono wyniki konkursu na projekt pomnika Bitwy Warszawskiej. Zwyciężyła koncepcja architekta Mirosława Nizio. Pomnik ma stanąć w stolicy na placu na Rozdrożu. Zwycięski projekt składa się z ponad 20-metrowego obelisku skręconego w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, na którym będzie widniała data bitwy. Obok ma być fontanna w formie ekranu wodnego. Całość ma być wydzielona niewielkim murem. Werdykt jurorów chwali minister kultury Piotr Gliński.

Dorota! Dorota! Jędryk, chowaj się! Dorota! Cześć! Przepraszam, że się nie zapraszam do środka, ale zarazki u nas fruwają. Zarazki? Tak, wirus. Róży opanował wirus. Więc jeśli coś masz ważnego, to stańmy na klatce, bo nie chcecie mieć na sumieniu. To coś poważnego? No wiesz, leży, lekarstwa, prycha, kicha. Jędrek się do ciebie nie odezwał? Co? Nie, taki małomówny. Wiesz, ja dosłownie cała wariuję z nerwów. Już mam jakieś zwidy o mamy, że go gdzieś słyszę. A tej nocy to przez ścianę, jakby od was takie chrapanie słyszałam. No wypisz, wymaluj, Jędrek. Jak koło mnie śpi, to mi nie przeszkadza. Ale jak go nie ma, a chrapie, to dosłownie oka nie zmrużam. Ja też nie. Dosłownie ściany się trzęsły. Czyli było chrapanie. Ale jakie? Matko Bosko, duch Jędrka. Spokojnie, bez paniki. To róża. Ona teraz chrapie w ten sposób. Takim basem? No właśnie. Bo jak miała górne drogi oddechowe zajęte, to tylko tak popiskiwała. Ale jak zajęło jej też te dolne drogi oddechowe, no i teraz chrapie tak jak ranny bob. Dokładnie. A ja już miałam zwidy, że to Jędrek. O! Cześć, Dorota. Cześć. A co, ty tu? Ze śmieciami byłam. Tak prosto z łóżka? Jak tego wirusa dodatkowo zaziębisz, to zapalenie płuc bankowe. Nie rozumiem. Wirusa masz. Ja? Nie pamiętasz? Tak. Jak ci mówię, że masz, to masz. I dlatego nie wpuszczam Doroty do mieszkania. Jasne? A, tak. Wirusa mam. Normalnie to leżę, tylko śmieci wyrzucę i znowu idę leżeć. No to idę leżeć. Przepraszam, Dorotko, że cię nie całuję, ale wirusa mam. Szefowo! Pani Doroto! Dorota! A co ty tak wrzeszczysz, jakby się paliło? A bo mi się pali. Spóźniona jestem. Dobrze, że zauważyłaś, że półtorej godziny masz w plecy. Na czwórce czeka prezesowa na farbowanie. Na dwójce pani z Dun na pedikur. A z nią ci łatwo nie pójdzie, bo ma kopyta, jakby wóz z węglem ciągnęła. No ale mnie się nie do pracy pali. A co się stało? Mamy już z Lolem termin wyjazdu na te narty. No i kiedy to wypada? Dziś. Dziś? Zaraz. Ale jakim cudem? No właśnie, dosłownie cud. Ten Lola grad jeszcze ciągle na warsztacie. Tamta limuzyna jak zginęła, tak dalej jej nie ma. No to mówię, a może dajś coś z wypożyczalni? On dzwoni i okazuje się, że ta wypożyczalnia ma akurat dni otwartych drzwi. Nie domykają im się, a co niebezpieczne, można wypaść. Nie, chodzi o to, że dają obłędne zniżki. Pod warunkiem, że wóz bierze się dziś. Loluś już się pakuje, a ja wpadłam się pożegnać. No, to szefowo, zdrowia! Dużo klientów i niech się szczęści przez ten tydzień. No dziękuję. Ale może jeszcze byś chociaż godzinkę popracowała? Nie zdążę, bo chcemy dojechać do hotelu w Bawarii przed nocą. Zdrowia, spokojnej pracy i dużo pieniążków. No dziękuję. No to chociaż połóż farbę na prezesową i nastaw miskę pod panią z Dun. Niech moczy kopyta. No dobra, ale to wyjątkowo, tylko dla szefowej. Pani szanowna, proszę zamknąć oczy, bo kładę kolor. I nie ruszać się godzinę, bo skorupa puści i zostaną siwe pasma. Szefowo, a mąż znalazł się? A skąd? Ale pisze czasem SMS-y, że jest bezpieczny. No to się uspokoiłam. Bo ja szefowej mówię, że w tym jakaś baba jest. Ale co ty? On z babą? Dla mnie to jest 2x2. Pani nie podsłuchuje z szefową, zawodowo rozmawiam. Tajemnica firmy, rozumie się? Szefowo, baba jest na bank. Ja też sama raz zapoznałam takiego żonatego w metrze. To nie dość, że do pracy nie dojechał, ale tydzień było bara-bara w pensjonacie. I niby odpowiedzialny człowiek, strażak. Matko Bosko, a ja już taka spokojna byłam. Prze pani, tu nóżki do miski proszę. Co, że parzy? Na te szpony to powinno lać kreta, a nie wodę. I trzymać kwadrans. Dobra, to szefowo. Zdrowia, spokojnej pracy i żeby pani znalazła męża. Jak nie tego... To może jakiś inny. To pa! Pani prezesowo, a czemu trzyma pani głowę w misce? No, i jak się prezentuje? Żywy kibol, aż się boję. Ten daszek nasuń bardziej na oczy. Nie, nie, albo lepiej owiń twarz szalikiem. A skąd ci wezmę szalik? Ja mam, ale normalny, w kratkę. W kratkę nie! Kratka będzie źle się kojarzyć innym kibolom i może być bójka. Może ciemne okulary? Ja mam takie, proszę, proszę, nawet ci do twarzy. Nie bardzo, to za ładna twarz mi się zrobiła. Zaczną się do mnie przystawiać, a ja nie umiem odmówić, zwłaszcza silniejszym. Czekaj, czekaj, ja mam takie okularki do spawania. Zaraz poszukam. O, te, przyjmiesz? Świetne, chociaż wyglądasz trochę jak niewidomy. Niewidomy przyszedł oglądać mecz? Trochę naciągany. No to tylko na drogę, na stadionie zdejmiesz. Czemu jeszcze nie ruszasz? Szukam, jak się go odpala. Chyba kpisz sobie. Jesteś starszy niż motoryzacja i nie wiesz, jak włączyć silnik. Widzisz, Brygitko, bo to jest hybryda. Miałeś wypożyczyć samochód, a nie hybrydę. To jest samochód, ale na prąd. Prąd? A to mnie nie złapie? Co? Prąd. Z silnika poleci tutaj. Ty wiesz, jak ja się łatwo elektryzuję od byle czego. To akurat musiałeś pożyczyć na prąd. Ale tylko takie mieli. Czekaj. Czy może tu przycisnąć? Nic. Moim zdaniem już chodzi. Gdzie? Przecież nic nie słychać. Bo to nie odkurzasz, tylko hybryda. Chodzi, bo strzałki na zegarach latają. Czekaj. Może masz rację? Zawsze mam. No dobrze, powiedzmy, że chodzi. Tylko jak ruszyć biegi? Może tu przycisnę? Nie, nie, to się dach otwiera. Oszalałeś? Przecież pada! Pies nam się przeziębi! Naciśnij jeszcze raz, to się zamknie. To wtedy nacisnęłam? Nie, tamto. Spróbuję. O kurczę, jedzie! Kieruj, bo jedzie! Ale kiedy kierownica sama chodzi, z rąk mi wyskoczyła. Bo tobie wszystko z rąk leci. A co on tak się kiwa do przodu i do tyłu? Jedź tylko do przodu. Jak nie wiesz gdzie, to ja ci powiem. Do Davos! Czekaj! Już wiem, co on robi. Parkuje. Jeszcze nigdzie nie pojechałeś, a już parkujesz. Pogięło cię. To był przycisk samodzielnego parkowania. Lolek, ja wysiadam. Daj spokój. Jak będę się chciała tak pobujać, to pójdę na huśtawkę. Gdzie tu się otwiera drzwi? Nie wiem. Od zewnątrz to klamką, ale jak od środka, to nie mam pojęcia. To wyjdź i mi otwórz drzwi od zewnątrz. Nie wiem jak. To czekaj. Uchylę szybę i otworzę sobie klamką od zewnątrz. Tym się przesuwasz szyby? Nie wiem. Spróbuję. O, jedziemy, Lolek, jedziesz, kieruj! Ale co przycisnęłaś? Co przycisnęłaś, żebym zapamiętał? Nie wiem, nie pamiętam. Ważne, że jedziemy. Patrz, gdyby mnie nie było, to byś się do rana tylko kiwał. Ale się najadłem nerwów w tej windzie. Ale to zbieg okoliczności, że akurat w ostatniej chwili wsiedli Łukasz z Magdą. Ty się najadłeś nerwów? To ja zemdlałem z emocji. Kto tam? Ja. Dorota. Cześć, co się stało? Tragedia. Nie wpuścisz mnie do środka? No, niestety ciągle wirus w domu. Ale Różyczko, przecież wyglądasz jak krew z mlekiem w maśle. Na Emila przeskoczyły te wirusy. Co do jednego. Leży i zdycha. No to też przykre. O, u nas tylko przykre, a u ciebie tragedia. Mów szybko, co się dzieje? Wczoraj wpadły do mnie dzieciaki. No to jeszcze nie dramat. Czekaj, jak jechały tu windą, to razem z jakimś łobuzem, kibolem. Wiesz, takie dresiarstwo z tymi kapturami. Tak, tu się tacy kręcą ostatnio. I nagle Łukaszek widzi, że ten dresiarz ma... buty Jędrka! Jak to? Jędrek miał takie ulubione buty, granatowe, z zamszu w plecionkę, na żółtej podeszwie. Faktycznie nietypowe, ale może kilka takich zrobili. To nie wszystko. Jemu porwały się kiedyś sznurówki i nawlekł tasiemki. Zielone! Zielone? Dokładnie, to seledyn. Jemu nie przeszkadzało. Cześć, Dorota! Cześć! Ale proszę, nie zbliżaj się! Zwariowałaś? Jeszcze do tych nieszczęść, co mam? Zarazić się to już ponad komplet. Róża już wyzdrowiała. Mój wirus przeskoczył na ciebie. Leżysz i zdychasz, jasne? Leży i zdycham. Usłyszałem głosy i wstałem. Czy to nie pogotowie po mnie? Chociaż nie zamawiałem. A wy? O czym tak gadacie? U Doroty tragedia. Co się dzieje? Buty Jędrka. Pamiętam. Takie ohydne, granatowe zamsze z zieloną sznurówką. Faktycznie, nieszczęście. Ale żeby teraz płakać? Te buty Andrzeja zobaczył Łukasz na jakimś łobuzie dresiarzów. I wszystko wskazuje, że ten kryminalista zatłukł Jędrka tym kijem do krykieta i obrabował go z butów. Spokojnie, spokojnie. Coś mi tu nie pasuje. Po pierwsze, nie do krykieta, tylko do bejsbola. Po drugie, nie sądzę, żeby nawet jakiś kibol dresiarz miał taki fatalny gust, żeby założyć buty po Jędrku. Nie martw się. Słuchaj. Aha. Sytuacja jest poważna. Ojca nie ma od paru dni. Komórki nie odbiera, policja nas zbywa, robi się nerwowo. Mama dosłownie chodzi po ścianach. On nie ma jakiejś tam panny na boku? No nie, no skąd? No, zaczynamy obawiać się, że został obrabowany. A w dodatku widziałem podejrzanego łobuza w jego butach. No. Nawet mu zrobiłem zdjęcie komórką. Mhm. To może być dowód. No, weź komórkę, zobacz. Kawał bandziora z wyglądu, nie? Nie, moim zdaniem to jest gołąb. Jak to gołąb? Gołąb. Na chodniku gołąb. No, wchodzi na gołębicę. Ty fotografujesz takie rzeczy? Co? Pokaż. No, rzeczywiście. No, to nie to zdjęcie. Tak, wiesz, stałem na przystanku i przyglądałem się gołębią. No, cyknąłem fotkę, ale skasowałem. No, nie skasowałeś, bo jest. Ciebie podnieca, jak podglądasz gołębie? No to masz zdrowo odrąbane. Przypadek. Musiałem niechcący skasować bandziora, zostawiłem gołębie. No, akurat. Jak się Magda dowie, że jej brat jest zoofilem, to będą jaja. Jaja gołębie. I ty mówisz, że ojciec nie kręci na boku w takiej rodzinie. Dobra, lepiej wróćmy do sprawy ojca. Magda mówiła, że masz kontakty w środowisku prawniczym. Mam. I to bardzo rozległe. Więc uważam, że trzeba wynająć detektywa. Pomożesz? No jasne, ale zacznijmy od początku. Czy wasz ojciec... Nie, nasz. Niech będzie, że nasz. Czy nasz ojciec jest A. celebrytą, B. znanym politykiem, C. znajomym kogoś A lub B? Nie, jest emerytem. A właśnie, więc na darmową współpracę detektywa nie ma co liczyć. O, krótko mówiąc, on weźmie. Ile? Na początek 1000. Trudno. No to może rozłożymy koszty po połowie, ha? Pół ja, pół ty z Magdą. Jasne, no czego się nie robi dla taty. Aj, tylko sobie teraz przypomniałem, że minimalna stawka detektywa to jest 2000. Kołębie podgląda. Fru, fru. O Boże, Jędruś pisze. Droga Doroto, nadal jestem bezpieczny. Jeśli chodzi o moje ulubione buty z zieloną sznurówką, to wyrzuciłem na śmietnik, bo przetarły się na podeszwach. Matko Bosko, jakie to szczęście, że takie marne buty robią. Oj, jak boli. Hergot. Nie hergocz mi tu. Jakbyś złamał lewą nogę, to byś mógł sam prowadzić, bo tu są tylko dwa pedały, jak w pianinie. Ale oczywiście, ty zażyczyłeś sobie złamać prawą. I teraz muszę kierować za ciebie. Wszystko potrafisz zrobić mi na złość. Brygitko, skoncentruj się na drodze. Jest duży ruch. O Boże! Spoko, 9 razy zdawałam prawo jazdy, więc mnie nie ucz. A ile razy zdałaś? To mam jeszcze przed sobą. Uwzięli się na mnie. Normalnie zmowa. Każdy mnie oblewał ze skręcania w lewo na skrzyżowaniu, a... To jest akurat mój słaby punkt. Przyhamuj! Ty przyhamuj z tymi uwagami. Minęłam go. I coś się stało? O centymetry. Miałam go mijać o metry. Nie ma tyle drogi na szerokość. Czyli ty nie umiesz skręcać w lewo? Poradzę sobie. Jak skręcę 3 razy w prawo, to tak jakbym skręciła raz w lewo. Proste? Proste. Uważaj! Wjeżdżasz na pobocze. Bez nerwów. Nie ja wjeżdżam, tylko droga uskoczyła. To twoi znajomi przejeżdżają? A co? No to mi mrugają światłami, jakbyśmy się znali. No bo na długich jedziesz. Długo jadę, to na długich. Jakbym jechała krótko, to na krótkich. Tyle z kursów, to akurat pamiętam. Przełącz na mijania. Niech oni przełączą. Kobietom się ustępuje. Uważaj! Przejście dla pieszych, tam ktoś idzie. Widzisz, I już nie idzie. Cofnął się. I o co ten krzyk? Jak człowiek rozsądny, to przecież nie pójdzie w samej kurtce na czołówkę z taką kupą żelastwa. I ja tam wierzę w ludzki rozsądek. Za 500 metrów skrzyżowanie. Widziałaś znak? Akurat patrzyłam w lusterko, bo chyba mi się coś na czole robi. Co to był za znak? Skrzyżowanie. Już mówiłeś? Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Przecież słyszałeś, że nie umiem. Skręcimy 3 razy w prawo i będzie w lewo. Na prawo jest jednokierunkowa. A jakoś się przecisnę. O, ty, Karol! Rzędem się ustawili. W lewo! W lewo! No, tak jak na kursie. Moja ręka! Rany boskie, moja ręka! A ten swoje, jak nie noga, to ręka! Był to 23 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Radek Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Mateusz Weber. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A Wiktora Zborowskiego usłyszymy jeszcze za chwilę w piosence Przystanek koło zoo. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo. W krąg trafka jak na połoninie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło. Wesoło jak w kinie. Facetów na nim stało dwóch, natchniony wzrok, dyskretny huch. Na twarzach uśmiech się anielił. W paru chwilach jeden z nich, z bogatych widać przeżyć, swych refleksją ze mną się podzielił. Mieliśmy z kumplem piękny dzień, wzięliśmy bełty i w ten cień. Do zoo, panie, świetna pora. I kumpel mówi, popatrz no jak się ta małpa czokra. O, i tak nam zeszło do wieczora. Przystanek koło zoo, ja mieszkam bliskie koło, a kumpel mieszka w Wołominie. Wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, wesoło, wesoło, jak w kinie. Kumpel to różne wice zna, mówi, że Hindus nieźle ma. Zawiąże ręcznik koło krzyża i taki wąż. Jak w zoo tam Hindusa nie tknie, wierz pan nam, bo Hindus jemu nie ubliża. Przystanek koło zoo, w krąg trawka jak na połoninie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, wesoło jak w kinie. A jutro rano trzeba wstać, z ubezpieczalni psiego mać, za dziś zwolnienie trza wyłudzić. W pracy jak w klatce będę spał, tylko bym jeszcze napis dał. Uprasza się nie drażnić ludzi. Przystanek koło zoo, na niebie słońca koło ginie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku wesoło, jak w kinie. Przystanek koło zoo, w krąg trawka jak na połoninie. A na przystanku tym wesoło, wesoło, wesoło, jak w kinie. Słuchają Państwo Trójki, 29 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, czekając na Państwa propozycje. Do 14 mogą Państwo pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. A na początek prośba pana Ryszarda, który przypomniał sobie, że w latach 80. był taki zespół jak Kosmetyki Mrs. Pinki. Teraz go właściwie nigdzie nie ma. No i prosi, byśmy przypomnieli piosenkę Ciągle w ruchu. Proszę bardzo. Ciągle w ruchu. Zespół Kosmetyki Mrs. Pinki tę piosenkę nagrał w dobrym składzie. Silnym składzie, bym powiedział, nawet wręcz. Katarzyna Kulda, Dariusz Kulda, Igor Czerniawski, Wojciech Jagielski i Marcin Ciszewski, więc nie najgorzej. Dawno nie graliśmy faktycznie tego zespołu, ale przypomnę, że jeszcze przed kosmetykami rodzeństwo Kuldów miało zespół Kontrolowy, też dość popularny. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Teraz będzie Blenders i Ciągnik. To prośba pana Macieja. Kupiłem czarny ciągnik,

to John Lennon i Woman. 22.7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF w tej chwili prośba panu Janny, która pisze, skoro były kosmetyki Missy Spinki, to może posłuchamy grupy Madame też z lat 80. Może właśnie Sybilla. Program trzeci Polskiego Radia. A może właśnie Sybilla, grupa Madame. Jeśli ktoś nie pamiętał tamtych, nie pamięta tamtych czasów, to w grupie Madame śpiewał Robert Gawiński. 22.7 trójek, klub UKF, Polskie Radio, małpa Polskie Radio.pl. Teraz będzie artysta, jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Urodzinowo słuchacz prosi o Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dla